जनाना तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी ढलती है। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तां में, तुम हो दर्रों में, तुम बियाबां में। मैंने तुमको कहां कहां देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो आरज़ू तुम हो, मैं किसी यार का तो क्या जानू, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं हो।